أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli arkadaşlarım, değerli dinleyenlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm ders konusu, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, İslam'ın ticaret ahlakı üzerinde olacaktır. Konuya başlamadan önce, öncelikle kendim için mevzuyu güzel izah edebilme açısından Rabbimden kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Ve yine sizin için de özellikle Rabbimden güzel bir anlayış, hüsnü bir anlayış, hüsnü fehm talep ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi insanlar daha ana rahimlerindeyken Allahu Azze ve Celle bir melek göndererek orada o kul için, o insan için rızkını tayin ederek, diğer bir ifadeyle daha önceden levh-i mahfuzda tayin etmiş olduğu o rızkı orada o insan için belirleyerek onun sayfasına yazmaktadır. Hatırlarsınız, kader derslerinde de bunu dile getirmişizdir. Allah'ın Resulü orada melek 120 günlük olduktan sonra ana rahmindeki cenin gelerek özellikle konumuz ile alakalı eceli ve rızkı ne, bunu takdir eder, bunu yazar. Bunu yazar. Dolayısıyla rızık, değerli arkadaşlarım, rızık, unutmamak gerekir ki Allahu Azze ve Celle'nin mukadder kıldığı, takdir ettiği helal rızıktır. Ne kadar dilemiş ise o helal olarak dilenen bir rızıktır. Ama ne yazık ki insanoğlu bu rızkı celbetmesinde, her ne kadar Allah ve Resulü güzel yollardan rızkınızı elde edin, rızık konusunda mu'tedil olun, orta yolu takip edin demesine rağmen birçok insan kendilerine takdir olunan bu rızkı haramlaştırmaya çalışırlar. Yani önlerindeki anlayamadıkları bir takım sırları perdeleyen vesilelerden dolayı zannederler ki Allah'ın takdir ettiği o rızık gelmeyecekmiş gibi, veya diğer bir ifadeyle zannederler ki kendilerinin tercih etmiş oldukları gayri İslami şeylerle daha fazla kazanç elde edeceklerini, bundan dolayı Allah ve Resulü'nün haram kıldığı işlere dalarlar. Allahu Azze ve Celle'nin bu tür çirkin şeylerden bizleri uzak tutmasını niyaz ederek konuyla ilgili her şeyden önce diyoruz ki ey insanoğlu, Allah sana rızkı helal olarak tayin etmiştir. Dolayısıyla rızkını ararken, sorarken, onu elde etmeye çalışırken sana meşru kılınan vesilelere sarıl. Sana meşru kılınan vesilelere sarıl. Sakın şu seni aldatmasın. Gayri meşru vesileler kullanarak daha fazla şeyler kazanacağın sakın seni aldatmasın. Bu şeytanın seni aldatmasıdır, seni kandırmasıdır. Sen hangi tür vesileyi kullanırsan kullan, muhakkak ki Allahu Azze ve Celle'nin sana takdir etmiş olduğu şey gelecektir. Muhakkak ki onun takdir ettiği şey gelecektir. Bunun haricinde hiçbir şey elde edemezsiniz. Senin elinde olan sadece ve sadece onu ya helal yoldan celbetmen ya da o tertemiz olan o helal rızkını haramlaştırmandır. Senin elinde olan budur. Değilse sen onu ne fazlalaştırabilirsin ne de noksanlaştırabilirsin. Öyleyse değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, dünyadaki rızık talebinizi güzel yapınız. Şüphesiz ki herkes kendisi için yaratılan şeyi kolay elde edecektir. Allah sana neyi takdir ettiyse onu sen kolayca elde edeceksin. O hiçbir yere kaçmaz. Onun için sen helal yoldan rızkını elde etmeye çalış. Bu okumuş olduğum hadis-i şerif değerli kardeşlerim, İbn-i Mace'nin Sünen'inde, Hakim'in Müstedrek'inde, Beyhaki'nin Sünen-i Kübrası'nda ve Şeyh el-Albani de bunu silsilet-i sahihada sahihliyor. Tekrarda fayda vardır. Dünyadaki rızık talebinizi güzel yapınız. Şüphesiz ki herkes kendisi için yaratılan şeyi kolay elde edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle buyurmaktadır. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ey insanlar! Allah'tan korkun ve dünyadaki rızık talebinizi güzel yapınız. Dünyadaki rızık talebinizi güzel yapınız. Biraz gecikse de hiçbir nefis rızık konusundaki kendisine takdir edileni tamamen elde etmedikçe ölmeyecektir. Allahu Ekber. Biraz gecikse de rızkını diyor hiçbir insan noksansız olarak tamamen elde etmeden ölmeyecektir. Ve tekrar üzerinde duruyor Allah Resulü. Allah'tan korkun ve rızık talebinizi güzel yapınız. Rızkın helal olanını alınız. Onun haram olanını bırakınız buyurmuşlardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Mace'nin Süneni, İbn-i Carud'un Müsnedi, İbn-i Hibban'ın Sahihi, Hakim'in Müstedreki, Beyhaki Süneni Kübra, Ebu Nuaym'ın Hilyesi, Şeyh el-Elvani de bunu Mişkat'ta ve Silsilet-i Sahiha'da sahihlemiştir değerli kardeşlerim. Ve burada altını çizerek ifade etmekte fayda vardır. Allah'tan korkun diyor. Allah'tan korkun, dünyadaki rızık talebinizi güzel yapınız. Biraz gecikse bile hiçbir nefis rızkını noksansız olarak, tam olarak elde etmeden ölmeyecektir. Allah'tan korkun, rızkınızı elde etme hususunda güzel yollar seçin. Yine değerli kardeşlerim, Buhari'de gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hiç kimse elinin çalışmasını yemekten daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah'ın nebisi Davud aleyhisselam elinin çalışmasından yerdi diyor. Yani çalışın, emek gösterin. Helal yolların en güzel vesilelerinden bir tanesi budur. Elinizin emeğini yemeye çalışın. Buhari'de Beyhaki'nin Sünen-i Kübrası'nda, Begavi Şerh-i Sünne ve Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde zikredilen bu hadis-i şerifte sahih ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada da insanın elinin emeğinin bereketli olacağından ve en güzel kazancın çalışarak elde edilecek kazanç olduğundan bahsediyor değerli kardeşlerim. Yine Buhari'deki bir hadis, Nesai Dairimi Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'i. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz insanlar üzerine bir zaman gelecek ki, o zamanda kişi malı helalden mi, haramdan mı elde ettiğine dikkat etmeyecektir. Buna önem vermeyecektir. Bunu önemsemeyecektir diyor. Öyle bir zaman gelecek ki, insanlar dünyaya hırslarından dolayı mal nereden geliyor? Efendim mülk nereden geliyor? Buna hiç önem vermeyecektir. Yediğine, içtiğine önem vermeyecektir. Bunu önemsemeyecektir diyor. Öyleyse Müslüman buna çok dikkat etmelidir. Yani burada bize yönelik hitap, bizim burada anlatmaya çalıştığımız daha doğrusu, nereden geldiğine çok dikkat etmeniz gerekir kazancınızın. Bu hususta önemle, ciddiyetle işinize ve kazancınızın kendisine vesile olduğu o yaptığınız işe çok önem vermeniz gerekir. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın ki, insanın elde edeceği rızkını vesile kıldığı iş çok çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Eğer gayri İslami bir vesileyle takdir olunan rızkı elde ederseniz, bu haram olacaktır değerli arkadaşlarım. Bu haram olacaktır. Bunun başka yönlü bir delili de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleridir. Buyuruyorlar ki, Allah bir şeyi haram kıldığı zaman onun parasını da haram kılar. Allah bir şeyi haram kıldığı zaman onun ücretini de haram kılar. Onun ücretini de haram kılar. Allah domuzu haram kılmış ise, yenilmesini yani, bir insan domuz çiftliği kurarak ben nasıl olsa yemiyorum veya ben yemiyorum, bu bana haramdır, bundan ben sadece ticaret yapacağım, bunu diyemez. Bu ve emsali deliller, Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı bir şey vesilesiyle kazanılan paranın haram olduğunu bizlere açıklıyor değerli kardeşlerim. Haram olduğunu bizlere açıklıyor. Örneğin bugün bir insan berberlik yaparak para kazanamaz. Berberlik yaparak para kazanamaz. Kuaförcülük yaparak para kazanamaz. Yaparsa, kazanırsa bunun parası haram olur değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü Allahu Azze ve Celle, tabi burada berberlik derken, Allahu Azze ve Celle tıraş olmayı haram kılmıştır. Yani insanın yüzünü tıraş etmesini, sakallarını kesmesini haram kılmıştır. Dolayısıyla bir Müslüman böyle bir yer açarak insanların yüzünü gözünü tıraş ederse ve oradan para kazanırsa, bu kazanç ona haramdır değerli arkadaşlarım. Bu kazanç ona haramdır. Tabi bu berberlik haramdır manasında anlaşılmamalıdır. Benim baştaki ifadem zamanımızdaki berberlerin yapmış olduğu bu işten dolayıdır. Değilse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de berberi vardı ve o da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını keserdi. Onun için sadece meşru bir şekilde, tarif edilen bir şekilde saç tıraşına mahsus bir berberlik mümkündür, olabilir ve helaldir inşallah. Ama bugün yani zamanımızdaki berberlik şekli, kuaförcülük şekli kesinlikle İslam'ın tasvip ettiği bir şey değildir. Benim bu misalle, Allah bir şeyi haram kıldığı zaman onun parasını da haram kılar kaidesini, kuralını izah etmemden dolayıdır. İzah etmek içindir yani bu misalleri vermem. İnsan içmese bile içki satışı yapabilir mi? Yapamaz değerli arkadaşlarım. Gel ki bunların açık ve net bir şekilde delilleri vardır. Evet. İnsanın ticaret hususunda yeminle alışveriş yapmasına çok dikkat edecektir. Yeminle satış yapmak, yeminle alma hususunda dikkatli olması gerekir. Buhari'de, Tirmizi'de gelen bir hadis-i şeriflerinde Abdullah İbni Ebu Evfa radıyallahu anhudan o şöyle anlatıyor. Diyor ki, bir kimse çarşıda metaını satmaya arz etti. Satıcı müşterisine Allah adıyla yemin etti de müşterinin vermediği fiyatı muhakkak ki kendisinin o malı alırken vermiş olduğunu söyledi. Yeminle onu söyledi. İşte bu gibi yalan yere yeminlerden dolayı Ali İmran suresindeki 77. ayeti celili iniyor. Hakikat Allah'a olan ahitlerine ve yeminlerine karşılık az bir pahayı satın alanlar var ya, işte onların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacaktır. Onlara bakmayacaktır ve onları yüceltmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır diyor. Onlar için acı bir azap vardır. Ali İmran suresi 77. Yani değerli arkadaşlarım, insanlar alışverişlerinde yeminle hareket ederek, yani haksız yere, yalan yere yemin ederek malını satmaya veya birisinden efendim bir şeyler almaya çalışır ise, bu kesinlikle unutmasın ki Allah'ın sevmediği bir ticari ahlaktır. Müslümanın bundan uzak durması gerekir. Müslümanın bundan uzak durması gerekir. Bir yerde bir şeye sahip ol, bir şeye rast geldiğinde, onu almak istediğinde, o sevdiği şeye talip olduğunda, vallahi ben aşağıda işte şu şu fiyata gördüm bunu diyerek onun elinden onu almak için yalan yere yemin ederse, bu Allah'ın sevmediği, Allah'ın gadaplandığı bir şeydir. Basiretli bir Müslümana kesinlikle bu yakışmaz. Kesinlikle bu yakışmaz. Öyleyse ticari ahlaklarımızda, ister satışlarımızda olsun, ister alacağımız herhangi bir şeyde, bu manada yeminler ederek insanları aldatmamaya çalışalım. Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yemin malın revaçı, hakikatte ise malın ve kazancın mahv sebebidir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Allah Resulü'nün bu hadisteki ifadesine dikkat ederseniz, diyor, yemin malın revaç sebebidir. Yani öyle zannedilir. Hakikatte ise malın ve kazancın mahv sebebidir, diyor. Yani yeminle alıp satma hususunda belki ilk etapta bir şeyler görülebilir ama unutmayın ki bu malınızın mahvolma sebebidir. Kazancınızın mahvolma sebebidir. Müslim'deki bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuruyorlar. Ebu Katade el-Ensari radiyallahu anhudan, o diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işitmişimdir: sizleri alışverişlerde çok yemin etmekten sakındırırım. Sizleri alışverişte çok yemin etmekten sakındırırım. Çünkü yemin etmek mala revaç sağlar, görülebilir ama sonra o malı mahveder. Sonra o malı mahveder değerli arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu da yine Müslim'de zikretmektedir. 1607 numaralı hadis. Selman radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üç tip insan vardır ki Allah onlarla kıyamet gününde ne konuşur, ne onları bağışlar ve onlara da acı bir azap verir, diyor. Onlarla konuşmaz, onları bağışlamaz, diyor. Onlara kıyamet günü acı bir azap verir, diyor. Bunlar, diyor, birincisi, diyor, saçı başı ağarmış olduğu halde zina eden yaşlı bir kimse. Saçı başı ağarmış olduğu halde zina eden yaşlı bir kimse. Yani gencin zinası ile yaşlının zinası farklıdır değerli arkadaşlarım. Fakir olmasına rağmen kibirli olan bir kimse, diyor. Fakir olmasına rağmen kibirli olan kimse. Ve dersimizle alakalı olan üçüncü kısım ise, diyor ki Allah Resulü, Allah-u Teala'yı ticaretine vesile edip yemin ile alan, yemin ile satan kimse, diyor. Allah-u Teala'yı ticaretine vesile edinip yemin ile alan, yemin ile satan kimse. Yani burada anlatılmak istenen ne değerli kardeşlerim? Yani yalan yere yemin ederek alışını, verişini bunun üzerine, Allah'ı vesile edinerek bunu yapan kimsedir, diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu üç tip insan Allah'ın kendileriyle konuşmayacağı, kendilerini bağışlamayacağı ve kendilerini azap edeceği bir insan, diyor. Hadis-i şerif Taberani'nin Mu'cemül Kebir'inde, Sagir'inde ve Esvad'ında zikrediliyor. Beyhaki'nin de Şuab-ül İman'ında ve Heysemi'de, Mecmu'u Zevaid'de bunu zikrediyor değerli kardeşlerim. Öyleyse bir Müslümanın bu konuda değerli arkadaşlarım çok dikkatli olması gerekir. Yani bir şeyler kazanacağım diye, bir şeyler elde edeceğim diye veya bir şeyler satacağım diye, alacağım diye Allah adına yemin ederek, Allah'ı bu manada vesile edinerek bu gibi çirkin işlere kalkışmaması lazım. Çünkü bunlar malının belki görünüşte artmasına sebep olur ama unutmasın ki onun mahvolmasına sebep olacaktır neticede. Neticede onun mahvolmasına sebep olacaktır. Müslümanın, değerli kardeşlerim, ticari ahlakı olarak dikkat edeceği en önemli hususlardan bir tanesi de faizli alışverişlere çok dikkat etmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle hangi alışverişler faizlidir, hangi alışveriş türleri faize girer, faize bulaşır, buna çok dikkat etmesi gerekir. Buna çok dikkat etmesi gerekir. Hatta ticari ahlak olarak insanın evvel emirde belki de en fazla dikkat edeceği hususlardan bir tanesi budur. Bu olmalıdır. Hatırlarsınız, Rabbimiz Bakara suresinde 278 ve 279. ayeti cellelerinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Ey iman edenler! Yani iman edenlere söylüyor, Müslümanlara söylüyor değerli arkadaşlar. Diğerleri için zaten önemli değil. Tabiri caizse her yol Ankara derler ya. İman edenlere söylüyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanmış kimseler iseniz faizden geri kalan kısmını bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile harbe giriştiğinizi iyi bilin. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile harbe giriştiğinizi iyi bilin. Tövbe ederseniz ana malınız sizindir. Ne haksızlık ederseniz ne de haksızlığa uğratırsınız diyor Allahu Azze ve Celle. Burada değerli kardeşlerim, açık ve net bir şekilde faizle uğraşan bir insan Allah'a ve Resulüne karşı harp ilan etmiştir. Allah'a ve Resulüne karşı harp ilan etmiştir. Ve tabii ki neticede de kimin kazanacağı bellidir. Kimin kazanacağı bellidir değerli arkadaşlarım. Bir Müslümanın kesinlikle bu gibi şeylerden uzak durması gerekir. Ey iman edenler sözüyle Rabbimiz iman edenlere hitap ediyor. Demek ki iman edenler arasında da bu şekilde gayri İslami bir ahlak taşıyanlar olacaktır. Çok kazanacağım diye bu manada Allah'ın nehyettiği, Resulünün nehyettiği çirkin işlerle iştigal edeceklerdir. Bunu anlatıyor Allah-u Azze ve Celle. Çünkü defalarca zikretmişizdir, anlatmışızdır. Eğer Allah kitabında ve Resulü sünnetinde bir şeylerden bahsetmiş ise muhakkak ki onlar olacak demektir. Ey iman edenler dediyse iman edenler arasında bunlar olacaktır. Bunlar oluyor ki Rabbul İzzet bunu zikrediyor. Değilse haşa, Allah boş işlerden münezzehtir. Boş sözlerden münezzehtir değerli kardeşlerim. Süleyman bin Amr bin el-Ahvaz babasından rivayet ederek şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i veda haccında işittim. Diyordu ki Allah'ın Resulü, dikkat edin, cahiliye faizlerinden her faiz iptal edilmiştir. Size malların izin aslını almak vardır. Bu şekilde ne zulüm eder ve ne de zulme uğratılırsınız. Yani artık bu söz şu an bile bir Müslümana belki yeni ulaşabilir. Mümkündür yani. Ne yapar? Aynen o dönemde olduğu gibi bu delilleri duyduktan sonra ana parasını alır, gerisini bırakır. Ana parasını alır, gerisini bırakır. Çünkü bu, biraz önceki ayeti cellede zikredildiği gibi, bu değerli kardeşlerim unutmayın ki Allah'a ve Resulüne harbi ilan etmektir. Aleyküm selam ve rahmet. Allah'a ve Resulüne harbi ilan etmektir. Onun için Müslüman bundan çok uzak durması gerekir. Yine Cabir bin radıyallahu anhudan Allah Resulü bu hadislerinde de buyuruyorlar ki cahiliye faizi kaldırılmıştır diyor. Ve faizlerden ilk kaldırdığım şey diyor Abdülmuttalib bin Abbas'ın faizidir. O tamamıyla geçersiz kılınmıştır. Artık bundan sonra faiz şu bu kesinlikle yoktur diyor. Evet. Müslüman faizle uğraşmaz. Müslüman faizli işlerle uğraşmaz değerli arkadaşlar. Faiz yemek gerçekten çok tehlikeli. Gerçekten çok büyük bir günahtır. Gerçekten çok tiskindirici bir cürmü vardır. Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir hadislerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki faiz 70 küsur şubedir. Faiz 70 küsur şubedir. Onların diyor günah cihetinden en hafifi kişinin anasıyla cima etmesi demektir. Anasıyla zina etmesi demektir. Anasıyla zina etmesi demektir. Görüyor musunuz değerli arkadaşlarım? Yani Müslümanın bu olaydan tiskinmesi için nerelerden misal veriyor? 70 küsur şubedir. Onun günah cihetinden en hafifi kişinin anasıyla cima etmesi gibidir. Ve yine diyor ki bilin ki faizin en şiddetlisi Müslüman kişinin ırzıdır diyor. Bunu da faiz sınıfına sokuyor değerli arkadaşlar. Şimdi burada duruyoruz ve bir antiparantez açıyoruz. Diyoruz ki ey inananlar, ey Müslümanlar, siz faizi sadece al sana 100 lira, ay başında 150 lira alırım senden. Siz faizi sadece böyle zannetmeyesiniz. Sakın böyle zannetmeyesiniz. Burada zikredildiği gibi faiz 70 küsur şubedir. Yani 70 biliyorsunuz Arapçada çokluk ifade eden bir kelime olduğundan dolayı. Yani faizin çok dalları budakları vardır. Dalları budakları vardır diyor. Bunun en hafifi kişinin anasıyla zina etmesidir diyor. Kişinin anasıyla zina etmesi gibidir. Düşünün yani ne kadar iğrenç, ne kadar çirkin bir şeydir. Allahu Azze ve Celle şuurlu, basiretli Müslümanları bu gibi şeylerden uzak tutsun değerli arkadaşlarım. Faiz değerli kardeşlerim unutmayın ki faiz Allah'ın lanetine insanı uğratan bir icraattır. Faiz Allah'ı lanetini celbeden bir uğraştır. Onun için Müslümanın yine bu konuda çok çok uyanık olması gerekir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde faiz yiyene yedirene, faiz muamelesini yazana ve bu muamelenin şahitliğini yapana Allah lanet etti diyor. Bunlar günahta eşittirler diyor. Allahu Ekber. Faiz yiyene yedirene, onun katipliğini yapana, şahitliğini yapana Allah lanet etsin diyor. Onlar günahta eşittirler diyor. Öyleyse bir insan faiz yemeyecek, faiz yedirmeyecek, faizli muamelelere şahitlik etmeyecektir. Bunun katipliğine kalkışmayacaktır. Efendim hocam ben bir yerde çalışıyorum. Bu adamlar sürekli faizle iş yapıyorlar. Ben bunların işte katipliğini yapıyorum, muhasebeciliğini yapıyorum. Ben ne yapmam lazım? Ya arkadaş ne yapman lazım? Eğer sen şuurlu, basiretli bir Müslüman isen Allah Resulü sana söylüyor ne yapman gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana söylüyor. Hani başta dedik ya önümüzde basiretimizin kısırlığından dolayı, ilmimizin kısırlığından dolayı önümüzde bazı perdeler var. Biz zannediyoruz ki oradan çıktık mı iş kesilecek, rızık kesilecek, sürüneceğiz. Çoluk çocuk aç kalacak. Biz öyle zannediyoruz. Halbuki ey gafil insan unutma ki bu bir imtihandır. Allah seni imtihan ediyor. Bakalım ne yapacak? Bakalım rızık hususunda nasıl ahlaki bir tavır içerisine gireceksin? Allah bununla seni imtihan ediyor. Onun için bunu anlayan, bunu kavrayan Müslümanlara ne mutlu. İman ettikten sonra biliyorsunuz iman imtihanı gerektirir dersinde de işlediğimiz gibi iman ettikten sonra bir insan her meselede imtihan edilebileceği gibi bu meselede de imtihan edilebilir. Belki de en fazla imtihan edileceği hususlardan bir tanesi de bu olabilir. İmanında sadık mısın, yalancı mısın seni deneyecektir İslam. Seni deneyecektir Allahu Azze ve Celle. Bakalım ne yapacaksın? Öyleyse Rabbul İzzet bizlere bu manada imtihanı kazanan kimselerden olmamızı nasip eylesin. Gerçekten de özellikle bugün yani zamanımızda ticari ahlakın sıfıra indiği bir ortamda yani Müslümanın her ne kadar zorlansa da bunlara ittiba etmesi gerekir. Bu kurallara uygun hareket etmesi gerekir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, helak edici yedi şeyden uzak durunuz. Helak edici yedi şeyden uzak durunuz. Dediler ki, ya Resulallah, insanları helak eden o yedi şey nedir? Bize haber ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saymaya başladı. Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak. Sihir yapmak. Haklı olmanın dışında Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmek. Faiz yemek. Yetim malı yemek. Düşmanla karşı karşıya geldiğinde savaştan kaçmak. Ve zinadan korunmuş saf mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak dedi. Burada yine konumuz ile alakalı altı çizilecek yer, değerli arkadaşlarım, faiz yemek insanı helak edici yedi şeyden bir tanesidir. İnsanı helak edici yedi şeyden bir tanesidir değerli arkadaşlarım. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, unutmayın ki faiz genelde veresiye şeylerde olur. Faiz genelde veresiye şeylerde olur. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi net bir şekilde kullanarak Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de, Darimi'nin Sünen'inde, İbn-i Mace'nin Sünen'inde ve Ebu Avane'nin Müsned'inde faiz genelde veresiye alışverişlerde vardır buyurmuşlardır. Faiz genelde veresiye alışverişlerde vardır diyor. Onun için burada Müslümanın çok dikkat etmesi gerekir. Burada zaten en fazla dikkat edeceği husus peşin şu kadar, veresiye şu kadardır. Zaten biraz önceki hadis-i şerifin anlattığı da değerli arkadaşlarım, faiz genelde veresiyede olur derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veresiye alışveriş haramdır manasında anlaşılmamalıdır. Öyle bir şey söylemiyor zaten. Faizin cari olduğu ticari ahlak genelde veresiyelerde olur. Efendi, işte ben şu malı alacağım. Artık bunu biliyorsunuz, zamanımızda arzı endam eden en çirkin şeylerden bir tanesi budur. Ben bu malı alacağım. Ne kadar işte? Efendi, ne zaman ödeyeceksin işte? Açıyor kocaman bir liste. Aleyküm selam ve rahmetullah. Efendi, işte bir ay sonra ödeyeceksin şu fiyat. İki ay sonra şu, üç aylık şu, dört aylık şu. Yani zaman uzadıkça fiyat değişiyor değerli arkadaşlar. Bırakın ki biraz sonra inşallah anlatmaya çalışacağım. Bırakın bir malda iki fiyatı, bir malda 5-10 tane fiyat. Bir malda 5-10 tane fiyat. Bunun en asgariliğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haram kılıyor. Yani diyor ki bir malda iki fiyattan birisi faizdir diyor. Bir malda iki fiyattan birisi faizdir diyor. Zaten buradan başlıyor. Yani bir malda bir fiyat zaten faiz olmaz. Bir malda iki fiyat faizden başlar. Üç fiyat artık daha fazla. Dört, beş, buna artık şahitsinizdir siz de etrafınızda. Öyleyse bir Müslümanın bu konuda da çok uyanık olması lazım. Hem de çok çok uyanık olması lazım. Neden? Yani şunları hatırlatmakta fayda vardır. Biraz önce faiz meselesinin bir Allah'a ve Resulüne harp ilan ettiğini kesinlikle unutmamamız gerekir. Faiz meselesi, faizle iştigal, ondan alışveriş, Allah'a ve Resulüne harp ilan etmektir. İki, Allah'ın lanetine uğramak. Allah'ın lanetini celbetmektir. Üçüncüsü, bunun günahı o kadar çirkin ki en hafifini bile insanın anasıyla zina etmiş gibi olarak tarif ediyor. Öyleyse ey Müslüman, akıllı ol, şuurlu ol. Daha doğrusu aklını Allah ve Resul'ün istediği ölçüde kullan, çizgide kullan. Bunlar basit şeyler değillerdir bakın. Akıllı olman gerekir. Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir satışta iki fiyat yasaktır diyor. Her kim bir satışta iki satış yaparsa, o kimse için İki satıştan en düşük fiyatı almak yahut da faiz almak vardır. her kim bir satışta iki satış yaparsa, ki biraz sonraki gelecek hadis bunu izah edecektir, daha da netleştirecektir. Her kim bir satışta iki satış yaparsa, o kimse için iki satıştan en düşük fiyatı almak yahut da faize girmek vardır diyor. İbni Ebu Şeybe'nin Musannef'inde, Ebu Davud'un Sünen'inde, İbni Hibban'ın Sahih'inde, Hakim'in Müstedrek'inde, Beyhaki'nin Sünen'inde, İbni Hazım Muhalla'da ve Şeyh El-Elbani de bunu Silsiletü Sahiha'da sahihliyor değerli kardeşlerim. Bunun biraz daha açık, net ifade şekli, bu da Ebu Hureyre'den geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir satışta iki fiyat isteyerek satış yapmayı yasaklamıştır diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam. Şeyh El-Elbani bunu izah ederken, Allah kendisinden razı olsun, diyor ki, Beyhaki dedi ki Abdullah bin Ata, bir satışta iki satış yapmak demek, satıcı sana bu mal sana peşin 10 dirheme, vadeli ise 20 dirheme demesinedir diyor. Manası budur diyor. İbni Kuteybe de bu hadisle alakalı diyor ki, bir satışta iki şart yasaklanan satış türlerindendir. Yani bir malı işte bugünkü uygulanan şekliyle bir malı efendim peşin 10 lira, veresiye 15 lira, bu kesinlikle faizdir diyor. Kesinlikle faizdir diyor. Konuyla ilgili daha çok şeyler söylenebilir. Yani konunun bu bölümü ile ilgili daha çok şeyler söylenebilir. Ama inşallah değerli arkadaşlarım, bu kısa da olsa, konunun bu bölümü ile alakalı kısa da olsa bu izahımızdan inşallah anlamışsınızdır ki, bir insanın bir malı alırken veresiye şu kadar, peşin şu kadar şeklinde bir pazarlık yapması ve bu manada 10 liralık bir şeyi efendim 20 lira vadeli olarak yazdırırsa faize girmiş olur ve bu manada Allah'a ve Resulüne harbi ilan etmiş olur. Müslüman bundan uzak durması gerekir. Müslüman bundan uzak durması gerekir. Bunlar senin imtihan vesilelerin. Onun için çok dikkatli olman gerekir. Kardeşim, eğer gerçekten cennet istiyor isek, cemalullah istiyor isek, bunlara dikkat etmemiz gerekir. Yani paramızı biriktirir, tabiri caiz ise ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekir. Paramızı biriktiririz. Paramızın miktarı kadar, paramızın gücü neye yetiyorsa onu alırız. Veya o paranın gücü neye yetiyor, onu. Ona gider talip oluruz. Hocam diyor, işte bugün buzdolabı almadan olmaz diyor. Çünkü buzdolabımız olmazsa yemeklerimiz çürüyecektir, işte şunumuz bunumuz çürüyecektir, sebzemiz çürüyecektir. Mecbur diyor hocam, bir no frost alma mecburiyetindeyiz. Ona da gücümüz yetmiyor. Dolayısıyla 50-50 veya 100-100 taksitle alıyoruz. Burada tabi güya kendisine bir delil çıkarma açısından, işte sebzelerin şunun bunun çürüyeceğinden dolayı burada sanki zaruretmiş gibi bir hava estirmeye çalışıyor zavallı Müslüman. Ben sırası geldikçe dile getiriyorum ve diyorum ki, arkadaş, senin benden neyin fazla? Niye ben bit pazarından 30 milyona 40 milyona buzdolabı alıyorum da sen niye almıyorsun? Niye almıyorsun? Aynı işi görüyor. Ben 40 milyona 50 milyona buzdolabı getirmişim, koymuşum evime, takmışım fişi. Efendime söyleyeyim, gayet güzel. İsraf da olmuyor. Senin o dediğin şeyleri izah etmişizdir. Yani öyle bir israf şu bu falan olmuyor. Yani niye faize girme mecburiyetinde misin? Eğer no frost alarak faizi tercih ediyorsan bilemem artık. O senin bileceğin bir şeydir. Ama benim şuurlu ve basiretli bir Müslüman hakkında düşüncem şudur ki, onun böyle bir şeye dalmaması gerekir. Onun bu hususta çok uyanık olması gerekir. Anasıyla zina gibi bir cürmü, bir günahı irtikab edeceğine gitsin, bit pazarından alsın. Ve yine ben değerli kardeşlerim, tabii bunlar benim tecrübelerim olduğu için, ve yine ben şunu söylüyorum her zaman, bakıyorum çünkü çevreme bu manada bir şeyler anlattığımda, itiraz edenlere falan bakıyorum ki bu itiraz, inanır mısınız, ihtiyaçtan dolayı bir itiraz değildir. ihtiyaçtan dolayı bir itiraz değildir. İhtirazdan dolayı bir itirazdır. İhtirastan dolayı bir itirazdır. İhtiraz, bundan dolayı itiraz değerli arkadaşlarım. Yani bu bizim ihtiyacımızdan kaynaklanan şey değildir. İhtiyacımızdan dolayı böyle çirkin şeylere dalmıyoruz. İhtirazımızdan dolayı. İhtirazımızdan dolayı. Müslüman bundan uzak durması gerekir. Müslüman uyanık olması gerekir. Değerli arkadaşlarım, Müslümanın bu konuda çok uyanık olması gerekir. Hatta şüpheli şeylerden bile, aleykümselam ve rahmetullah, uzak durması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatırlarsınız bir hadisi şeriflerinde, helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. İnsanlardan çoğu onu bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını şüphelerden korumuş demektir. Her kim de şüpheli şeyleri işlerse, etrafı çevrili koruluk, etrafında davarlarını otlatan çoban gibi oraya girebilir. Dikkat edin diyor, her kralın bir koruluğu vardır. Allah'ın yeryüzündeki koruluğu da onun haramlarıdır. Onun haramlarıdır. Hadisin devamı var. Tabii ki bizim konumuz ile ilgili olan kısmı. Basiretli bir Müslüman, ben tevhid ehliyim diyen bir Müslümanın uyanık olması gerekir ticari ahlakında. Helal bellidir, haram da bellidir. Yani sana diyor ki, sana takdir etmiş olduğum rızkı helal yollardan kazanmaya çalış. Helal da bellidir, haram da bellidir. Bunun ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır diyor. Şimdi burada antiparantez. Bunun ikisi arasında şüpheli şeyler vardır derken, bunu birçoğunun zannettiği gibi bir helal var, bir haram var. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ve bir de şüpheli olan şeyler var. Yani üç çeşit. Hayır, böyle anlaşılmaz. Böyle değil. Helal bellidir, haram bellidir. Aslında bu iki ifade meseleyi netleştiriyor. Helal bellidir, haram da bellidir. Bunun ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Öyleyse ifadeyi iyi dinleyin bakayım. O şüpheli dediğimiz şeyler haramdan mı, helaldan mı belli olmayan şeyler? Yoksa haram mı, helal mı olduğu belli olmayan şeyler değildir. Bakın tekrar ediyorum. Çünkü burada küçük bir nüans farkı var. Bu şüpheli şeyler dediği, hadiste anlatılan bu şüpheli şeyler dediği, helalden mi, haramdan mı olduğu bilinmeyen şeylerdir. Değilse haram mı, helal mı olduğu bilinmeyen şey değildir. Burayı güzel anlamamız gerekir. Bunu Allah kendisinden razı olsun, bunu İbni Hacer el-Askalani Fethul Bari'de, ki biliyorsunuz Fethul Bari Buhari'nin üzerine yazılan en mükemmel şerhlerden bir tanesidir. Onun üzerine bir şerh yoktur. Hatta ilim ehlinden birisine Buhari üzerine bir şerh de sen yazar mısın dediğinde, o şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki fetihten sonra hicret yoktur. Yani o hadisle Fethul Bari'den sonra şerh olmaz diyor. O kadar mükemmel bir şerh. İnşallah bunu tercüme ediyorlar ama muhtasar olarak. Ah keşke orijinal içerisindekini tam olarak tercüme etseydi de daha güzel olurdu. Ama yine de faydalı. İbn Hacer el-Askalani burada bu hadisi şerh ederken, hadislerle tabii şerh ediyor İbn Hacer, buna dikkat çekiyor. Diyor ki biraz önceki işte kullandığımız ifadeyi kullanarak, bu hadiste Allah Resulü'nün anlattığı diyor şüpheli şeyler haramdan mı, helalden mi olduğu bilinmeyen şeylerdir. Değilse haram mı, helal mı olduğu bilinmeyen şeyler değildir. Bu aynen şuna benzer diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken yerde bir hurma görüyor. Ve diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer şu hurmanın zekat hurmalarından olmadığını bilseydim onu yerdim diyor. Eğer şu hurmanın zekat hurmalarından olmadığını bilseydim onu yerdim. Çünkü biliyorsunuz zekat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme onun şeyine haramdır. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hurmanın zekat hurmasından mı acaba değil mi? Bunu bilmiyor. İşte burada değerli arkadaşlarım o hurmanın asıl itibariyle helalden mi haramdan mı olduğu belli. Yani ya helaldir ya haramdır. Eğer zekat hurması ise Allah Resulü'ne haramdır, değilse helaldir. Ama burada insan için kapalı olan bir tarafı anlatıyor bu hadisi şerif. O acaba helalden mi, haramdan mı? İnsan işte bunu bilemez. Dolayısıyla burada da insan şüpheli şeylerden bile ne yapacaktır? Uzak duracaktır. Bırakın normal, açık ve net bir şekilde efendime söyleyeyim, haram kılınan şeyleri basiretli bir Müslümanın bu konudaki ahlakı şüpheli şeylerden bile uzak durması gerekir. Eğer şüpheli şeylerden uzak durursa ırzını, namusunu korumuş olur. Ve hadiste dikkat ettiyseniz yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önemli bir noktaya işaret ediyor. Diyor her kralın bir koruluğu vardır. Yani bir çevrelemiş olduğu bir yasakları vardır diyor. Allah'ın koruluğu da diyor haramlardır diyor. Yani insan şüpheli şeylere aldınmazsa, ya şüpheli mi değil mi? Ya nasıl olsa bu şüpheli, at gitsin, net bir şekilde delil yok. Atarsa ağzına, bu insan haramlara çok erken dalar. Bu insan haramlara çok erken dalar. Yani çoban, misal verildiği gibi çobanın böyle koruluklarda, yasak olan koruluklarda davarlarını falan buralara yakın otlatmaması sürekli anlatılmıştır. Eğer bir çoban oralara yakın yerlerde daha fazla ot vardır diye oralara yaklaşırsa unutmasın ki yani çok kısa bir zaman içerisinde o sürüyü oraya sokacaktır ve o sürünün oraya girmesiyle de artık onu oradan çıkarmak çok zor olur. Bunu çobanlık yapanlar bilirler. Ben kendim de yapmışımdır acizane. Fazla olmamak kaydıyla. Ben kendim yapmışımdır. Böyle bir şeye daldığı zaman davar arkadan sürüp öbür baştan çıkarmanız gerekir. Ha öyle önüne geçip de dışarıya çıkarmaya çalışırsanız kesinlikle daha fazla zarar olacaktır. Hemen arkadan hızlı hızlı kovalayıp öbür baştan çıkarmanız lazım. Çünkü buradan öbürünün önüne geçiyor, oradan giriyor. Onun önüne atlıyorsunuz, öbür taraftan giriyor. Dolayısıyla iki kişi dahi olsa mümkün değildir. Aynen buna benzetmiştir değerli kardeşlerim. Allah'ın Resulü aynen bu olaya benzetiyor. Yani gerçekten tehlikelidir insanın. Bırakın açık ve net bir şekilde haramları irtikap etmesini, haram yollardan bir ticari ahlak sürdürmesini, yani bu şekilde şüpheli şeylerden bile basiretli Müslümanların uzak durmaları gerekir. Evet. Değerli kardeşlerim, artık bu önemli başlıklardan sonra yine basiretli Müslümanlara, özellikle tevhid ehli Müslümanlara ve hele özellikle çevresindeki cahil insanlara bir şeyler anlatan Müslümanlara bu konuda gerçekten dikkatli davranmaları tavsiye ediliyor. Alışverişlerinde doğru sözlü olmaları gerekir. Ticaretlerinde doğru sözlü olmaları gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, satan ve alan kişiler, bunlardan her biri doğru söyler ve malın ayıbını beyan ederse, alışverişlerinde kendilerine bereket ihsan olunur. Eğer bunlar diyor gizlerler ve yalan söylerlerse, alışverişlerinde bir kar elde etmeleri ve onun bereketinin gitmesi umulur diyor. Görüyor musunuz? Yani Buhari'deki, Müslim'deki, Ebu Davud'daki ve diğer sünenlerdeki zikredilen bu hadiste Allah Resulü Müslümanın ticari ahlakı olarak doğru sözlü olmasına dikkat çekiyor. Satarken de, alırken de malının ayıbını söyleyecektir ve bir de doğru sözlü olacaktır. Dürüst davranacaktır. Malının ayıbını zikredecektir. Yine Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadiste Allah Resulü buyuruyorlar ki bir kişi başka bir kişiden ona ait bir arazi satın aldı. Araziyi satın alan kimse arazide içinde altın bulunan bir çömlek buldu. Araziyi satın alan satana altınlarını al. Ben senden sadece araziyi satın aldım. Altınları satın almadım dedi. Arazinin sahibi kimse de ben sana araziyi ve içerisindeki şeyleri sattım dedi. Bir adama varıp muhakeme oldular. Kendisine varıp muhakeme oldukları kimse de dedi ki, sizin çocuklarınız var mı? Onlar da var. Benim bir oğlum var, diğeri de benim de bir kızım var dedi. Hakem dedi ki, kızı oğlana nikahlayın, o maldan onlara infak edin. Yani o malı da onlar için harcayın, güzel bir yuva kurun. Allahu Ekber. Şimdi düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Yani şöyle bir bakıyorum da, acaba gerçekten şu an yeryüzünde böyle bir insan var mıdır? Ben zannetmiyorum arkadaş ya. Ben zannetmiyorum yani. Yani her ne kadar zan haktan hiçbir şey ifade etmez deseniz de, ki tabi delildir, öyledir. %99.9 inanın zannetmiyorum yani. Zannetmiyorum arkadaş. Yani bu adam Müslüman da olsa diyecek ki, arkadaş ben parayı verdim, tarlayı aldım. Tarlanın içinde ne var ne yok benimdir. Yani böyle bir nezaket gösterecek, böyle bir hakkı hukuku gözeterek, Allah'tan korkarak, acaba bu altını bilmiyordu bu adam. Ben şimdi bunu yersem benim halim ne olur düşüncesiyle bunu alıp da adama götürecek bir baba yiğit var mı arkadaş gerçekten ya? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gerçekten ne adamlar gelip geçmiş görüyor musunuz değerli arkadaşlarım? Yani cenneti hak etmişler gerçekten. Allah onların hakkını zayi etmemiş. Götürdüğü adamın da ahlakına bakın. Yani sadece malını altını bulan değil, bakın malı kendisinden satın aldığı adamın kalitesine de hele bir bakın. Hele şu kaliteye bakın ya. Arkadaş ben sana tarla içerisindekilerle sattım. Görüyor musunuz? Yani görüyor, burada dürüstlükten bahsediyor. İslam biliyorsunuz en uç noktalardan misal verir. Böyle bir baba yiğit biraz zor ama en azından bunu düşünerek insanlar bundan çok çok çok aşağı olan şeylerde akıllı davranmaları gerekir. Evet, öyleyse altını çiziyoruz. Müslüman, hele hele zamanımızda yeni olmayıp da yeni duyulan davamızı başkalarına anlatan kimselerin bu konuda dikkatli olmaları gerekir. Ulan siz akıllı adam olsanız, siz ahlaklı kimseler olsanız, siz davası sağlam sahih kimseler olsanız işte böyle yapmazsınız. Sizin vaziyetiniz bu işte diyecektir. Bu denilecektir değerli arkadaşlarım. Bu denilecektir ve bunda da hepimiz ortağız yani. Unutmayın ki bunda da ortağız. Hani burada antiparantez altını çizelim. Biz karda da zararda da ortağız ha. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Karda da zararda da ortağız. Yani sizden sergilenecek olan bu manadaki bir çirkinlik, bir ahlaksızlık davanıza mal edilecektir. Yeri gelir karşılaştığımız zaman, ha o sizden mi onlar? İşte siz böylesiniz. Sen böylesin demiyor adam. O adam böyledir demiyor. Ha siz böylesiniz diyor. Onun için Müslümanlar özellikle bu günlerde, ki biliyorsunuz davamızın yeni yeni nevşü nema bulduğu dönemler, çok dikkatli olmamız gerekir. Alışverişimizde dürüst olmamız lazım. Doğru sözlü olmamız gerekir. Bir şey satarken, alırken malın ayıbını, kusurunu mutlaka söylememiz gerekir. Böyle olursanız inşallah daha hayırlı olur. Ben kendi nefsimden misal vereyim. Ben zannedersem bugünlerde imtihan olunuyorum. Ben bir iş yapan insan değilim biliyorsunuz. Beni tanıyan arkadaşlar. Ben ara sıra işte Ankara'dan giderim. Bir arabaya biner gelirim. Kör topal işte ne bulduysak 3-5 kuruş. Getiririz burada. Üzerine satlık yazarız. Siler süpürürüz. Şurada durur. İşte telefon ederler. İşte hocam ne istiyorsun falan. Veya arkadaş ne istiyorsun falan. İşte biz de bir şeyler söyleriz. Hocam bunun neyi var neyi yok. Biz de ne var ne yok anlatıyoruz. Anlatma mecburiyetindeyiz. Şimdi bu hadisleri okumuşuz. İnan ne zamandan beri o araba öyle duruyor. Kimse almıyor. Tabi ben düşünüyorum. Rabbime hamdolsun. Bir yaprak bile onun izni olmadan kıpırdamaz. Allah beni imtihan ediyor. Rabbim bana sabır ihsan etsin. Allah dilediği zaman mutlaka satılacaktır. Çünkü ben 10 günde araba sattım. 1 ayda araba sattım. 40 günde araba sattım. Ama bu bir seneyi geçti herhalde. Oldu mu bir sene? Bir buçuk sene olmuş. Allah işte imtihan ediyor. Söyleyeceksiniz. Araba boyalı, araba takla atmış. Bunu söylemen gerekir kardeşim. Çünkü ben alırken de baktım, gördüm bu arabanın boyalı arkadaş dedim. Yani bu araba boyalı biliyorsunuz. Boyalı arabalar, işte böyle hasarlı arabalar. alınırken, satılırken insanlar bunu şey yaparlar, düşük fiyata alırlar. Onun için araban komple boyalı, bu belli. Böyle bir fiyata olur mu? Olur. Aldık. Alırken uyanık davrandın, yani bunu öğrendin, satarken bunu söylemezsinse bundan kazanacağın paranın bereketi nasıl olur? Belki o an 1 lira 2 lira efendim kar edebilirsin. Unutma ki o paranın bereketi olmaz. Onu Allah başka bir yerden çıkarır. Veya çıkarmaz. İstidraç dediğimiz olay var ya, seni bu manada artık paraya pula boğar, bunun hesabını da veremez bir hale gelirsin. Çünkü Allah'tan her şeyin hayırlısını istemek lazım. Evet, alışverişimizde dürüst olma mecburiyetindeyiz. Doğru sözlü olma mecburiyetindeyiz. Hele bu değerli davanın müntesibi olan insanlar, bu değerli ahlaki kurallara sahip olan kimseler olmalıdır değerli kardeşlerim. Yine değerli kardeşlerim, Müslüman alışverişinde kolaylık sağlayan birisi olmalıdır. Alışverişinde kolaylık sağlayan birisi olmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir hadislerinde, satarken, satın alırken, alacağını talep ederken ve borcunu öderken musamahalı davranan kimseye Allah rahmet etsin. Allahu Ekber. Ne kadar güzel bir şey. Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken, borcunu öderken musamahalı davranan kimseye Allah rahmet eylesin. Adam satarken musamahalı davranıyor. Ya benim buna ihtiyacım var hocam, veya benim buna ihtiyacım var kardeş. İşte benim gücüm buna şu kadar yetiyor, veya şu kadar sonra verebilirim bunun yarısını. Ne yaparsın, ne dersin bana? Tabii ki değerli arkadaşım, neyin var elinde? 10 lira ver, o 10 liranı. Benim malım zaten 20 lira. Sen 2-3 ay, 5 ay sonra vereceksin diye ben 20-25 demiyorum. Ben bundan Allah'a sığınırım. Bu faizdir. Ben Allah rızası için sana 5 ay müsaade ediyorum. Ben Allah için sana 5 ay müsaade ediyorum ve bana dua et inşallah. Gördünüz mü? Ne kadar güzel bir ahlaktır. Satarken böyle bir musamaha. Satın alırken de aynı şeyi. Yani ihtiyacınız olan bir mal var. Paranız varsa verin alın. Yani o Müslümandır diye. Ya arkadaş, 2 ay sonra ödesek olur mu falan. Ya paran var işte, versen de o adamın ihtiyacını karşılasın. Veya satın alacağın bir şeyi adam sıkışmış. Efendim çok çok aşağıya veriyor. Senin kardeşin, tanıdığın. Hatta ve hatta onu kaça aldığını da çok iyi biliyorsun. Öyle fırsatçılık yaparak hemen onun elinden kapacağına, arkadaş sen niye zarar ediyorsun ki ya? Senin zararın bizim zararımız. Senin zararın benim zararım kardeş. Bunu sen kaça almıştın arkadaş? Tamam, ben onu alıyorum. Benim zaten buna ihtiyacım var. Benim buna zaten ihtiyacım var deyip onun elinden alırsın. Görüyor musun, işte alacağın zaman musamahalı davranıyorsun. Neticede Allah sana rahmet edecek kardeşim. Allah sana rahmet edecek. İşte hadisin sonunda bu söylüyor. Alacağını talep ederken adama verdin, iyilik yaptın. Allah rızası için verdin. Günü geldi. Tabi borçlunun da günü geldi, veremiyor. Gelmesi lazım. Müslüman kardeşine durumu izah etmesi gerekir. Müslümanın da o hususta ona musamahalı davranması lazım. Allah razı olsun. Tamam, gelip sen haber verdin ya, sen gününde ödedin sayılır. Eline geçtiği zaman getir kardeşim. Tabi bunu fırsat bilen de diğer arkadaşımız, nasıl olsa bana böyle dedi, ben artık keyfime ne zaman gelirse o zaman veririm dememesi gerekir. Burada musamahalı davranmak, derken alırken de verirken de adil davranmak, kalbinizden geçenleri Allah Azze ve Celle biliyor. Onun için buna uygun davranmanız gerekir. Borcunu öderken de aynı şekilde. Günü geldiği zaman ödemesi gerekir. Hatta bir başkasından alıp ödemesi gerekir. En güzeli budur. Olmasa bile geçsin, birisinden alsın versin. Hani derler ya, Hasan Ağa'nın külahını Mehmet Ağa'ya geçirme hususunda kullanılan bir söz vardır. Böyle yaparsa daha güzel olur. O adam böyle tanınır ise, yani Hasan Ağa aldığını dediği günde verir. Bu manada tanınır ise o insan Allah'ın izniyle sıkışmaz. Benim burada bu tür arkadaşlarım vardır. Şu an her ne kadar bir takım isyanları da olsa, inanın bu manada öyle güzel bir ahlakı var ki, yahu saati saatine ne diyorsa onu yapıyor. Ve bakıyorum ki bu adam para bulma hususunda falan da hiç sıkışmıyor. Böyle tanınmış ya değerli kardeşlerim. Böyle tanınmış ya artık kim olursa olsun rahatlıkla veriyor. Herhangi bir işi olmasa da. İşleri kesat gitse de veriyor. Diyor ki Hasan Ağa, Mehmet Ağa neyse adı. O mutlaka getirir arkadaşım. Yani bulur, buluşturur yine getirir. Onun için bu konuda da bu şekilde davranmak daha güvenli, daha güzel olacağına inanıyorum ki öyledir değerli arkadaşlarım. Öyleyse hadisin sonunda da denildiği gibi değerli kardeşlerim, Allah bu manada ahlaklı davrananlara rahmet edecektir. Yani satarken olsun, alırken olsun, alacağını talep ederken olsun, borcunu öderken olsun, Müslümanlara musamahalı davranan, hatta kafir, müşrik de olsa değil mi ki komşusu, şusu, busu, inanın onlara da bu manada musamahalı davransın, kazanacak olan yine kendisidir. Yine kendisi kazanır bakın. Yine kendisi kazanır. Osman bin Affan radıyallahu anhudan yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah Resulü, sattığı zaman musamaha gösteren, satın aldığı zaman musamaha gösteren ve hakkını isterken musamaha gösteren kimseye Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Bir önceki hadiste eş manalı değerli kardeşlerim. Yine Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadiste Allah Resulü buyuruyorlar ki, her kim bir Müslümanın satıştan vazgeçmesini musamaha ile kabul ederse Allah da onun kıyamet günü tökezlemelerini musamaha ile kabul eder. Allahu Ekber. Bakın burada da ne anlatılıyor. Her kim bir Müslümanın satıştan vazgeçmesini musamaha ile karşılarsa, alışveriş yaptık, efendime söyleyeyim, bir şey sattık, parasını aldık, verdik. Aldı gitti. Adamın hoşuna gitmedi. Adam vazgeçti. Yanlış yaptığını söyledi. Veya eve götürdü, çoluğu çocuğuyla istişare yaptı. Ya bunu almasaydın. Veya gitti ki almışlar. Efendime söyleyeyim. Yani evde konuşmuşlar, şuna ihtiyacımız var derken oğlu veya kimse almışlar. Bu da almış götürmüş. Getiriyor diğer Müslüman kardeşine, efendim ya alınmış evden, bunu geri alır mısın? Yok kardeşim. Satın alınan mal, satılan mal geri alınmaz. Öyle şey yok kardeşim. Biz pazarlığımızı bitirmişiz. Efendime söyleyeyim. Bu iş bitmiş. Kesinlikle geri alamayız. Böyle katı, kaba davranmaktan ziyade. Öyle mi kardeşim? Olsun kardeşim. Getir kardeşim. Tamam kardeşim. Ben senin zarar etmeni istemem. Senin evinde iki şey niye olsun ki? Getir. Getir satalım. Veya öbürü şunu söyleyebilir. Bakar onun durumuna. Zaten ayda yılda bir satış yapıyor. Tüh, onu da biz işte gerçekleştirdik. Bunu görü götürürsek arkadaşımıza ayıp olacak. O şunu da yapabilir. Ya arkadaşım bu burada dursun, sen benim namıma sat aynı fiyata. Ya olur mu, ben parasını ver. Hayır arkadaş. Ben onu istemem. Benim namıma sen sat burada dursun. Aynı fiyata sat. O da öyle bir baba yiğitliği yapsın, yapabilirse. Yani karşılıklı bu manada musamaha gösterenlere Allah rahmet edeceğini söylüyor. Ve hatta son okuduğum hadiste de Allah da onun kıyamet günü tökezlemesini musamaha ile karşılar. Yani buradaki yanlışını nasıl ki Müslüman kabul ediyor, tamam geri alalım. Allah da kıyamet günü onu bir takım tökezlemelerinden, yani bu manadaki musamaha, bu manada musamaha ile karşılar onu diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah ne kadar cömert. Her şeyin karşılığını hemen bol bol veriyor. Allahu Ekber. Alışverişte değerli kardeşlerim, sabahın erken saatlerini kullanmak. Ne kadar oldu saat sohbetimiz? Bir saat oldu mu? Benim bu ders çok uzun arkadaşlar. Onun için bunu da zikredeyim. İnşallah son bulsun. Fazla sıkıcı olmasın. Benim bu ders bayağı uzun. Onun için sabahın erken saatlerinin de ümmet için bereketli olduğundan bahsedelim. Ondan sonra dersimiz son bulsun. Sıkıcı olmasın. Yani Müslümanlar sabahın erken saatlerini kullanmalarında inşallah bereket vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatıyor bizlere. Ve bu Davud'daki İbn-i Mace'deki bir hadislerinde diyor ki, ey Allah'ım ümmetime gündüzün ilk vaktinde bereket ihsan eyle. Sahr el-Gamid şöyle diyor, aynı rivayetin devamında, Resulullah bir seriye veya bir ordu gönderdiğinde gündüzün ilk vaktinde gönderirdi. Ravi dedi ki, Sahr el-Gamid ticaret yapan bir adamdı. ticaret mallarını günün ilk vaktinde gönderirdi. Bu sebeple serveti ve malları o kadar çoktu ki diyor. Allahu Ekber. Yani bu da aslında bizim cahil de olsa bu toplumumuza yerleşmiş efendimiz, özellikle doğuda tamamen yerleşmiş bir ahlak değeridir. Sabahın erken saatlerinde yani namazını kılarlar, ondan sonra giderler dükkanlarını açarlar, besmele ile açarlar, dua ile açarlar ve tabii ki Rabbul İzzet'in verdiği şeylerde bereketli oluyor. Bereketli oluyor. İbni Ömer'den gelen başka bir hadislerinde yine Allah Resulü, ey Allah'ım ümmetime gündüzün ilk vaktinde bereket ihsan eyle, aynı ifadeyle iki tane farklı sahabeden geliyor. Öyleyse bizim de bu hususta yatıp yatıp öğlen gidip dükkanımızı açacağımıza, öğlen işe çıkacağımıza, sabahın erken saatlerinde efendim iş yerine gitmek, orayı açmak inanın bereketli olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta efendime söyleyeyim duası vardır. Hulasa değerli kardeşlerim, başta dediğimiz gibi İslam'ın ticari ahlak olarak anlatmış olduğu çok güzel şeyler vardır. Bir Müslümanın bunlara çok dikkat etmesi gerekir. Anlatılan şeylerle, anlatıldığı şekilde iştigal etmesi gerekir. Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı batıl görüp ondan içtinab eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine burada acizane Kur'an sünnetten derleyerek dile getirdiğimiz bu ahlaki değerlere de bizleri uyan insanlar eylesin. Çünkü yeni olmayıp da yeni nevşü nema bulan davamız, eğer bizlerin ellerinden bir başkasına anlatılıyor ise, insanlar bizim anlattıklarımıza değil, bizim öncelikle hal ve hareketlerimize, gidişatımıza, ahlakımıza, ticari ahlakımıza, bunlara bakacaklardır. Ve bunlara bakıyorlar da daha doğrusu. Hani dedik ya biraz önce, bir yamukluk söz konusu olsa, bir yanlışlık söz konusu olsa, yani şunu rahatlıkla söylüyorlar, ya siz eğer doğru düzgün bir davanın müntesibi olan insanlar olsaydınız, böyle yapmazdınız diyor. Böyle yapmazsınız diyor. Yani davanızın çürük olduğu sizin buradan belli. Onun için adamın şahsi şeyiyle yargılamıyor, davaya hemen dil uzatıyor cahil insanlar. O davanın diğer müntesibi olan insanlara dil uzatıyor. Onun için bu konuda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Allah hepinizden razı olsun. Değerli zamanınızı, vaktinizi bizlere ayırdığınız için Allah Azze ve Celle bu ecrim